पीछे अगे पीछे लावा मैं तो गेड़े दूर दूर क्यों जाऊं हुण ता आ जा नेड़े नेड़े तू रंग दी गोरी रूप तिजोरी तू रंग दी गोरी रूप तिजोरी कर ना ले कोई दिल दी चोरी मेरी सरगर नी मैनू दिल वाली कोठी दा तू रख ले पैर तार नी मैनू दिल वाली कोठी दा मैं हाँ हकदार नी मैनू दिल वाली कोठी दा